2019 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը մշակվել է հաշվի առնելով Արցախի Հանրապետության նախագահի 2017-2020 թվականների ծրագրի նպատակադրումները, որը միտված է ինչպես կայուն տնտեսական աճի ապահովմանը, այնպես էլ տնտեսության գերակա ոլորտների զարգացմանն ու գործարար միջավայրի բարելավմանը։ 2019 թվականի բյուջետային քաղաքականությունը ուղղված է լինելու տնտեսական աճի խթանմանը և տնտեսությունում աճի ներուժի աստիճանական բարձրացմանը։